«Гадаєте, не вбивали?» – відповів палко Бурсак. «А скільки кесарів римських не своєю смертю померло? Гадаєте, гріх? Бог простив би за деспота такого. Мало він намучився людей?» «Та не було такого, щоб сказав, нам треба це зробити, ми зробимо». «А жаль, великий жаль!» – і його обличчя скривилося. Сердюки збилися в купу біля оповідача, щоб якого слова не пропустити. «І що? І що?» «На другий день, кажуть мені, апостола читати. У мене голос такий, що другого нема. Не буду, кажу. А вони до мене, мусиш, сам цар слухатиме. І батько, і мати. Всі пристають до мене, читай. А я затявся і ні. Аж десь до начальства дійшло. Прийшли і забрали мене. Посадовили в холодну. А в городі парад. Дзвони грають, гармати ревуть, аж земля дрижить. П'янство таке, що тверезого, мабуть, у цілому городі не було. Отож з того і скористала мати моя. Довірених людей післали, а за городом і кінь чекав. Сів я і при помочі Божій якось до вас добився». Скінчив і відсапнув, ніби камінь важкий йому з грудей скотився. Сердюки вже не приставали до нього з питаннями. Довідалися, хто він таке, і раді були погостити. Десь і закуска взялася, і плящину добули. «Випий чарку, веселіше стане!» Відпрошувався, ніби соромився. «Горівка не дівка, з ума не зведе! Лиш на деякий час в голові запорошить!» – заохочували. «А може ти тому не п'єш, що діла не зробив? Підіжди, ще молодий, поспієш! Деякий і постарівся, і нічого путнього не втяв. Випий же, нагрієшся, а то зубами дзвониш, буцім ти не Попович, а Паламаренко!» Гість ніби й справді не своїми зубами їв і позиченим ротом випивав чарку. «Пиймо, доки є, бо хто знає, як завтра буде. Москви і Шведа насунуло такого, як хмара. Повидудлюють усьо, а нам прийдеться хіба воду пити». «Добра вода, бо не мутить ума», – доповів котрийсь. «Мабуть, тобі давно вже помутило, коли ти таке кажеш. Водиця жабам годиться, а не нам. Нашої жаги водою не вгасити». «Так-так, нашої жаги водою не вгасити», – повторив сумно той, що вдивлявся у стелю. Другі півні піли. Вітер зривався знову і конче хотів дерева з корінням повивертати. В хату скочило щось мале, обсніжене і від іною заволохачене. «Вечора доброго, панам!» – запищало. «А, рачок з болота виліз», – відповіли. «Пане рачок, просимо вашиці сідати!» І котрийсь ухопив його на коліна. Гетьманський весельчак, як кіт, з колін зістрибнув і на бокуні присів. «Хами! Шляхтича пошанувати не вміють! Подай такому палець, а він і за руку тягне!» «Так тебе і за голову нема що тягнути! Скачи за пазуху, нагрієшся! Або в карман лізь!» «А очі б вам повилазили, негодяї! Лиш горівку тягнуть, а битися нема кому!» – відтинався рачок. «Так ти за нас б'єшся, правда? Але язиком!» «А ви і язиками не втнете! Не знаю, до чого вас Господь создав!» І баламкав у воздухах ногами. «А ваша милість, – приставали до нього козаки, – хай удруге на такий вітер не виходять, бо пірве та закине на яку там дзвіницю, що годі буде здіймити!» «Підождіть, позакидає вас у багно, чортові діти! – лаявся рачок. – Не знаю, по що земля носить таку ледач на собі!» «Цитьте! – буцімто заспокоював великан своїх товаришів. – Цитьте! Не серте їх милості, а то поб'ють! Їх милість трудні, від дівчини вертають!» Козаки сміялися. Рачок також. «Гадаєте, жадна мене не хоче?» – говорив, зміняючи голос. «Ого-го! Та я, бачите, дорожу собою!» «Відомо, відомо, є чим! Але дійсно, звідкіля це ваша милість вертають? Чи не з гетьманської ради?» «А хоч би!» «Так повіжте, що там урадили такого?» «Що врадили?» – і рачок задумався. «Не твого розуму діло!» – відповів і махнув рукою. Що лиш тепер буцім той запримітив незнайомого і грізно спитав. «А ти хто такий будеш, хлопче? В якого пана зі стрічка відірвався?» «О, пане рачок, – схопилися козаки, – щось ви собі задуже позволяєте. Не смійте обиджати нашого гостя, він у Лебедині був». «У Лебедині?» І рачкове обличчя перемінилося в один мент, ніби і його це грізне слово, як ні одно друге, вразило. В хаті втихло. смертельним холодом повіяло по ній. Від того холоду в'янула охота до жартів. «В Лебедині?» «Так-так, у Лебедині», – лебедів рачок. «Там карають наших. Праведників карають, а грішних нагороджують. Така тепер правда на світі. А ти бачив?» «Там від тих мук ні очей не заплющиш, ні ушей не затулиш», – відповів гість. А рачок додав. «Колисують, вішають, на палях садовлять. Цар до того охотник. Знаю, знаю. А не придумав чого нового цей кат?» «Нового? Не знаю. Бачив, як якось кількох мазепинців босоніж на леду поставили і ноги водою поливали, щоб примерзли». Рачок скривився. «Мовчи, вашець, мовчи!» І казав собі подати горілки. Його обличчя зробилося таке, ніби він не горілку, а людські сльози пив. «І в Глухові був?» – спитав по хвилині. «У Глухові, кажуть, гетьмана з уряду скидали. Бачив?» «А вже ж, що бачив», – відповів парубок, але якось не спішився розказувати. Ніякого було. «Так розкажи ж, бо», – наставав рачок. «Кажи, розкажи його мені локругом». Посувалися докупи, обступили колесом гостя, і він почав. «Дня 5-го цього місяця, листопада, тричі вдарили з гармат. Загули тулумбаси, і народ посунув на Майдан. От народ скликають, так іде. Не дивуватися, черні, але ж бо і міщанські роди, від яких треба би більше розуму сподіватися, теж повиходили. Ще й дітей з собою позабирали, щоб дивилися на сором, доселі небачений у нас. Весь Майдан зароївся людьми, місцевими і нетамошніми. Бо Глухів по збуренню Батурина буцімто якоюсь новою столицею зробився. І як уперед до Батурина, так тепер у Глухів не один за ділом поспішає. Мабуть, цей город ще такого зборища не видав. Чорняки, козаки, москалі, черців, як воронів налетіло. Наслухують, чи не балака хто проти царя, та чи не жалує гетьмана Мазепи. А як почують? Питаєте? Тоді як круки нападло, так вони кидаються на нього. Хоч би це і жінка була, а хоч би і недоліток тільки. Мазепинець і змінник верещать. І вже такому світу Божого не видати. Оповідач спинився. І нелегко йому оповідалося. Слова нерадо вилітали з горла. Київський бурсак привів її пошани, з якою там ставилися до гетьмана Мазепи, за його повсякчасне піклування церквою і просвітою. Тому-то й важко було розказувати про той глум, який у Глухові над тим самим гетьманом учинили. А слухачі принаглювали. «І що?» – допитувався усякий. Посеред Майдану поміст високий збудували і схори ставили. Посеред помосту – шибениця. «Шибениця?» – зашипіло кругом. «Москаль і шибениця – то одно. В царя шибениця – то ласка, колесо, паль, розжарена шина – це йому страсть. Колесували б їх чорти на тому світі. Мала потіха, панове, що на тому світі буде, але на цім дивіть, що вони з нами творять. Віддячимо, віддячимо, дасть біг». «Заки віддячите, розказуй, вашець», – перебив рачок. Вдарили з гармат удруге. І Майдан – московське військо з фузіями біля ніг. Не знаю, чи якого супротивлення боялися, чи для більшої паради. Але народ не супротивлявся, – і оповідач зітхнув. «Не супротивлявся народ», – повторив. «Тільки деяка дитина зжахнулася московських страховитих облич і хлипати стала. Мами заспокоювали дітей. Цить, донцю, цить. Цар добрий, цар батюшка кривди тобі не зробить». «Не зробить. Підождіть. Прийде й на вас пора. Поки Москви, поти й Україні добра бути не може. Огонь не помириться з водою, а Україна з Москвою. То так ви гадаєте, а простий народ все москалі піддурять. Наш чоловік себе за хитрого має, та москаль куди хитріший. Бо не згідливі ми. Труски! В нас тепер або кочубеї, або скоропадські. А виговські богуни де?» «Розказуй, вашець, розказуй», – наглив рачок. В гирлах вулиць, що до Майдану ведуть, Меншикова драгуни ескадронами поставили. Коні іржать, квичать, на людей наступають, крик такий. аж ось і утретє ривнули гармати, і мені аж в очах замихкотіло. Наші генеральні і полкові старшини в контушах та в шубах соболевих, духовенство в ризах дорогоцінних, а попереду Меншиков і Головкін з ордерами й хрестами на поміст увиходять, аж сходи тріщать. Там московські охвіцири скомандували, якби їх шилом в черева шпигнув, щось заверщало військо і загарчали їхні барабани. «Ведуть, ведуть!» – зашумів народ і став до помосту перти. Гвардисти царські на селок порядок штиками держали. «Ведуть, ведуть!» Двох катів у червоних убраннях, ніби з кривавої купелі повискакували, тягнули страхопуда. Чучело, як москалі кажуть. На ньому гетьманське вбрання, в руках коштур, ніби булава, а на грудях первозваний Андрей, котрого, як знаєте, він був другим із черги кавалером. І поставили ту куклу під шибеницею, буцімто гетьман Іван Степанович стоїть. Стоїть? Що?